Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła już 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Kobyłce pod Warszawą. Samochód wjechał w grupę pieszych wracających z Pasterki. Zginęły 3 osoby. W specjalnym orędziu bożonarodzeniowym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o szerzenie pokoju w społeczeństwie. Wigilijny wieczór autostaranowało wejście do centrali Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Berlinie. Dziś Boże Narodzenie dla katolików to według teologów najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował do Polaków w specjalnym orędziu bożonarodzeniowym o szerzenie pokoju w społeczeństwie. Arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na radykalizację debaty publicznej. Niestety od pewnego czasu tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym, daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach, czemu towarzyszy brutalizacja języka, a także pojawiające się groźby, a nawet agresywne zachowania. Arcybiskup przypomniał, że łamanie się opłatkiem jest gestem pojednania. Nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania. Nasz opłatek jest chlebem pojednania. Łamiemy się tym opłatkiem z różnymi ludźmi, ale za każdym razem poprzez ten gest my stajemy się bardziej braćmi i siostrami. Stajemy się jedną rodziną. W kościołach, które celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego, Boże Narodzenie przypada 7 stycznia. Tragedia w Kobyłce na Mazowszu. 3 kobiety zginęły na drodze. Samochód wjechał na przejściu dla pieszych w grupę wiernych wracających z Pasterki. 2 kobiety były w wieku około 30 lat, trzecia z nich miała około 60 lat. 22-latek kierujący autem był trzeźwy. Jechał z Zielonki. Mężczyzna został zatrzymany. Główne trasy w kraju, a także dworce i lotniska to miejsca objęte szczególną kontrolą podczas świąt i Nowego Roku. Spotkamy tu więcej policyjnych patroli. Tylko na drogach każdego dnia pełni służbę 4000 funkcjonariuszy drogówki, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. To są zarówno policjanci ruchu drogowego, policjanci służby patrolowej, ale też i ci policjanci służby kryminalnej, którzy czuwają nad bezpieczeństwem na drogach, na naszych ulicach. Tylko w piątek i w sobotę na drogach doszło do ponad 200 wypadków. W wigilijny wieczór autostaranowało wejście do centrali Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Berlinie. Kierowca, który jak twierdzi chciał popełnić samobójstwo, został przewieziony z obrażeniami do szpitala, poinformowała dziś policja. Według wstępnych ustaleń samochód kierowany przez 58-letniego mężczyznę staranował wejście do budynku położonego w Śródmieściu i wjechał do holu. Śledczy wychodzą na razie z założenia, że chodziło o próbę podpalenia, ponieważ w samochodzie znaleziono m.in. kanistry z benzyną i środki przyspieszające wybuch i rozwój pożaru. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami na północy, wschodzie i w centrum Polski może padać deszcz. Temperatura maksymalna dziś od 7 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nazywany był po prostu The Voice, czyli głos. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Kuby Badacha, Wojciecha Myrczka, Janusza Szroma i Sławka Uniatowskiego. Z towarzyszeniem Chopin University Big Band. Ta płyta, proszę Państwa, nosi tytuł Frank Sinatra, stulecie urodzin, koncert w Trójce. Do nabycia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Ja już kupiłem. Marek Niedźwiecki. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoa i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Biegną mali pastuszkowie po nadziei znak. Zobaczyli dziecię w żłobie, serca biją w takt. Zobaczyli dziecię w żłobie, serca biją w takt. Hej, kolęda, kolęda. Cała szopka już w muzyce, dźwięki płyną w noc. To na chwałę maleńkiemu święta jego moc. To na chwałę maleńkiemu święta jego moc. Hej, kolęda, kolęda. Mała pastorałka, kolędy i pastorałki, Wiesław Łągiewka i nasz zagadkowy Franek Najwyraźniej. Serdecznie witam panów Juliusza. Dzień dobry. Pana Mikołaja. Dzień dobry. Pana Michała. Dzień dobry. Spotykamy się w dzień, który jest absolutnie wyjątkowym dniem, czyli... Święta! Święta Bożego Narodzenia. A ja chcę jeszcze powiedzieć to propos tego naszego Franka Poranka, że on pewnie w swojej zagrodzie przygotuje stół na to siano i na to obrus. Ja myślę, że on to już zrobił. Wczoraj, wiesz? No. A my kilka tygodni temu w szkole urządzaliśmy... kartkę świąteczną dla rodziców. A my w poniedziałek byliśmy kiermasz. Słuchajcie, a możemy powiedzieć, że mamy też taką swoją zagadkową rodzinę? Tak. Można tak powiedzieć? To jest jakby takie członkowstwo. Tak. Członkowstwo takie, zagadkowe. No takie no... Członkowstwo zagadkowe świąteczne, dodajmy, dobrze. Drodzy panowie, w takim razie tak przyjemnie w świątecznej, rodzinnej atmosferze przystąpimy do rozwiązywania supełek po supełku zagadki. Podpowiedź numer... 1. Jest patronem dzieci wielu wspaniałych miejsc na tym świecie, ale także... złodziei. Podpowiedź numer 2. Niektórzy mówią do niego, uwaga... Te Lapo, albo na przykład Sing Dan Lo Yan, potrafi robić rzeczy, o których nam ludziom nawet się nie śniło. Aniołki latają. Potrafi być niezwykle pracowity. Jest też bardzo ostrożny. Nie wiem, jak to robi, ale go nigdy nie widzieliśmy. Elf. Anioła Chupacabra. Jest anioła bohaterem kilkuset filmów i jeszcze większej ilości książek. Buka z Minionków. Poczekajcie. Nie, Buka z Muminków. No wie pani, nikt nie widział, ale twierdzą, że jest takie coś. Buka z Muminków albo Yeti. To mnie zaskakujecie coraz bardziej. Ja obstawiam anioła. Może to was naprowadzi na odpowiedni trop? W wielu krajach zostawia się mu mleko i ciastka, ponieważ są to jego ulubione przysmaki. Elf. Ma donośny głos i często go używa, zwłaszcza zimą. A pluje? Święty Mikołaj. A jak ten głos brzmi, wiecie? Ho, ho, ho. A może to jakby jest tak sobie mówił ho, ho, ho, to by go nikt nie usłyszał. Jak ten głos brzmi, panowie? Ho, ho, ho, ho. No to ciekawe, czy macie rację. Gdy nikogo nie ma w domu lub gdy wszyscy są zajęci, pod choinką dla każdego zostawia prezencik. Ach, jej. Pan Mieczysław Gajda we własnej osobie przyprowadził do naszego studia kogo? Świętego Mikołaja! Świętego Mikołaja! Po raz pierwszy? Świętego Mikołaja! Po raz drugi? Po raz trzeci? Ta nazwa padnie z ust Natalii Sofii Janowskiej, która przepięknie zaśpiewa nam o kim? O Mikołaju! O Mikołaju nas, kiedy psejdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu czy ty wiesz, jak bardzo już tęsknię za tobą? Obiecałam też grzeczną być. Każdej nocy śniem o twych reniferach i sania, w których siedzi właśnie ty. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci czekują cię, Mamusiu, czy jest nadszedł grudzień? Natalii Sofijanowski zaśpiewała nam o Mikołaju. A ja mam dla was niespodziankę teraz. Wiecie jaką? Jaką? To jest taki, taka gazeta, zobaczcie. Coś takiego, co nazywa się, jak się nazywa, znacie? To gdzie czasopismo? Świerszczyk! A, to znam, czyli to jest inaczej fajne. Czasopismo. Tak, i ten Świerszczyk to jest najnowszy Świerszczyk, jeszcze pachnący drukarnią. Fajne. I znalazłam tu piękny wiersz. Natalia Usenko, Mikołajek. Wieczorem po kolacji, gdy się skończyła bajka, znalazłam na słomiance małego Mikołajka. Okropnie był zmarznięty i płakał po cichutku, więc wzięłam go na ręce. Jak się masz, krasnoludku? Jak śmiesz mnie tak nazywać? To wcale nie jest miłe. Ja jestem Mikołajkiem, lecz z zimna się skurczyłem. Chodź ze mną, powiedziałam. I sama poszłam przodem. Nalałam w kuchni kubek herbatki z lipy z miodem. Tak? Tak, miodem. I wiecie, co się stało? Mikołaj wypił łyczek i urósł. Zachichotał i smoknął mnie w policzek. A potem nagle uciekł. Lecz coś mi się wydaje, że jeszcze się zobaczę z tym świętym Mikołajem. No, bardzo mnie ujął, bardzo mi się spodobał. No i polecam też Świerszczyk. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w naszym studiu pojawił się pewien zagadkowy gość. Pan profesor Grzegorz Leszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Czy pan profesor się zajmuje? Ja się zajmuję książkami dla dzieci i jest mi z tym bardzo dobrze. A to się bardzo dobrze składa w takim razie, ponieważ już czekają nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i teraz mamy taki plan, myślę, że bardzo ciekawy, ale tak ciekawy, jak trudny do zrealizowania, bo wybraliśmy z panem profesorem mnóstwo książek niezwykłych, magicznych, ciekawych, fantastycznych, takich, które nadają się do tego, żeby usiąść przy choince czytać. I w każdej z książek znajduje się wspaniała historia bożonarodzeniowa, święty Mikołaj także, prawda? Tak, gdzieś kawałek takiego świątecznego nastroju, kawałek jakiejś świątecznej przygody, kawałek pierników, kawałeczek choinki i taki można powiedzieć bukiet bożonarodzeniowy, nie złożony wcale z kwiatów, ale właśnie z tego, co jest na Boże Narodzenie. A więc właśnie tajemnicy, takiej radości, która Bożemu Narodzeniu towarzyszy i pewnych niespodzianek. W każdej z tych książek jest niespodzianka. Ja czytałem Dzieci z ulicy Awanturyników i przeczytałem Wigilię Małgorzaty i kilka stron pierwszych Wiedź Mikołaja, ale to było straszne, bo to było o zabijaniu Mikołaja. Która to książka? Wiedź Mikołaj. Wiedź Mikołaj, bo to jest Terego Pratchetta, to jest taka przewrotna, wariacka, humoru. Szalona, tak jak cała twórczość Terego Pratchetta. No trochę z takim właśnie, można powiedzieć, biglem, z takim pazurem, z takim zębem. Świat do góry nogami. Nie zawsze wszystko musi być poważnie, czasem może być do góry nogami. Tak, tylko trzeba wiedzieć, że to jest z przymrużeniem oka, wiesz? To ja chciałam jeszcze powiedzieć, że moja mama zawsze mówiła, ona nie wie, co uważam, że niby dziewczynka z zapałkami się dobrze kończy. Jak przecież ona się dobrze kończy, bo ona, jej babcia ją zabiera do nieba. No i pokazane jest na obrazkach, że ona umiera, ale z uśmiechem na twarzy. Odchodzi do lepszego świata, tak? Moje wytłumaczenie na to, że on, to jest dobre zakończenie, że idzie do nieba, bo jej życie nie ma sensu, bo jest, ma niefajnych rodziców i jest biedna i mało zarabia. No i jej się niefajnie żyje. No więc idzie do nieba, tam ma już spokój od takich rzeczy. A nie czułeś takiego żalu, że ona odchodzi od nas, z tej ziemi, że jej tu już nie będzie? Nie, nie będzie jej, no. Ale w sercu osoby, która ją pamięta, będzie. Pięknie powiedziałaś. Na przykład w przepięknie. Babcia w sercu tej dziewczynki była i będzie. Wiesz, że to jest bardzo dojrzała wypowiedź? Wiesz, co to znaczy? Taka na poziomie piątoklasisty. Siódmego levelu. Co najmniej. Bardzo ci gratuluję. Nigdy nie słyszałam takiego uzasadnienia z ust dziecka. Panie profesorze, pan się ze mną zgodzi. To jest piękne uzasadnienie. Absolutnie tak. Aczkolwiek ona Ta opowieść nigdy nie traci aktualności, bo tak, niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy, zawsze będzie gdzieś tam za naszymi oknami jakaś dziewczynka z zapałkami, której będzie zimno albo smutno, albo która będzie sama. I to jest niesłychanie ważne, żebyśmy o tym pamiętali. No i chociaż podeszli jakimś dobrym słowem albo z uśmiechem. Myślę, że to jest taki czas, kiedy właśnie warto o takich rzeczach myśleć i o takich ludziach. A jak będziemy wierni sobie, to na pewno ją zauważymy. Z całą pewnością. Bo ten głos w środku podpowie nam, tam w lewo popatrz, podejdź, zrób coś dobrego. I nie tylko na święta, w ogóle, prawda? Wiecie co, mam taki pomysł. Może rozszerzymy te nasze poczytajki czy Tadeuka dzisiaj na całą audycję? Tak, no możliwe. No dobrze, to skoro tak, słuchajcie, to wskakujmy szybko do... Poczytalni książek. Do... No to czego wskakujemy zagadkowej niedzieli? No do rakiety. To tym razem do naszego bożonarodzeniowego pociągu. Fajniej. Bo wierzę mocno w to, że znajdzie dla mnie czas. Mikołaj był zajęty, mijał mego domu próg, a marzy, by zawitać do mnie mógł. Najmilszy w roku dzień, gdy wszyscy razem są, uśmiechy każdy śle, jaśnieje blaskiem dom. Przyjaciele przyszliby choinkę ubrać też, zapisać to w pamięci swojej chcesz. Marzenia wszystkich dzieci niech spełnią się ten raz, to prośba ma w ten wigilijny czas. To prośba ma, niech spełni się ten raz. Ekspres polarny. Świąteczny? Polarny. Świąteczny, tak, przyjechaliśmy też do naszych książek, najpiękniejszych książek świata. Mam taki pomysł, żeby nakręcić nawet kilka takich audycji i w każdej będziemy sobie rozmawiać tylko o jednym temacie. To nakręcamy takie audycje już od paru ładnych lat, wiesz? Dzisiaj tym tematem są bożonarodzeniowe książki. Ekspres Polarny to jest tytuł. Ja nie jednej znam filmu z nich, Chris van Allsburg, posłuchaj, w wigilijną noc chłopiec nasłuchuje odgłosów reniferów z zaprzęgu świętego Mikołaja. Od pewnego czasu ma wątpliwości, czy ten Mikołaj w ogóle istnieje, czy nie istnieje, zwłaszcza, że jego koledzy tak też mają te wątpliwości. I w pewnym momencie zamiast reniferów pojawia się właśnie rycząca i gwiżdżąca siostra. Nie, tym razem nie siostra, tylko lokomotywa. Lokomotywa. Konduktor zaprasza chłopca do wzięcia udziału w tej niesamowitej bożonarodzeniowej wyprawie. Są niesamowite przygody. On poznaje tam przyjaciół, ludzi dobrych i złych, tak jak pan profesor Grzegorz Leszczyński, który jest z nami tutaj w studiu, powiedział, jest świat dobry, zły, my musimy potrafić to rozgraniczać. Ale na końcu tej drogi chłopiec nagle przekonuje się, że Mikołaj istnieje. No właśnie. Ja oglądałam film fajowy. Najfajniejsze był, jak on spotkał świętego Mikołaja i jak on odlatywał, to Mikołajowi odpadał dzwoneczek. To było fajowe, jak on wziął i później miał pamiątkę jako dowód, że widział świętego Mikołaja. I to nie był taki normalny dzwoneczek. Jak dzwonił, to brzmiał tak, jak chcesz sanie świętego Mikołaja. No bo święta są pełne magii i te książki też nie są takie zwyczajne i normalne. A jeszcze powiedzieć, w ogóle film fajowy. A gdybyśmy mogli to słowo fajowy zamienić innym słowem, to... Genialne, nieopisywalne. Tak? Oj, to wiesz, ile dzieci teraz będzie chciało zobaczyć ten film? Pamiętasz tytuł? No i mamy problem. Ale to jest właśnie ten film, o którym pani mówiła. Tylko to pani ja mówi mówię o książce. Ach, Ekspres Polarny. No pewnie, że tak. To w takim razie już... Będzie wiadomo, tak? Do którego kina, na jaki film. Ja chciałam zaprezentować panom Dziadka do orzechów. Z czym wam się to kojarzy? Nie. To jest tak, jak się rozłupuje orzechy, to to można skorzystać z takiego dziadka do orzechów, bo niektóre orzechy są trudne do rozłupania. Mnie się kojarzy z filmami na przykład, bo ja w ogóle książek to nie czytałam od takich świątecznych. To jak byłem mała, to jeszcze w ogóle nie czytałem, tylko oglądałem bajki. No to mnie się kojarzy z filmem Tom i Jerry Świąteczny, bo tam Jerry zrobił sobie armię dziadków do orzechów. I to było fajowe. Oni sobie idą. Czyli genialne, tak? Tak. W tłumaczeniu pana Juliusza. On podstawia orzeszki i dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun, dun. A ja sięgnęłam do wieku poprzedniego. Dziadek do orzechów pana Hoffmana. Pięknie wydana książka, niewielkich rozmiarów. No i tutaj zaklęty jest cały świat. Słuchajcie, chłopcy, wy będziecie liczyli, ile lat minęło od wydania tej książki. W 1816 roku. 1800. Gdybym miał tę kartkę, to bym już otworzył. A nie kartkę, nie masz kalkulatora, który, nie masz telefonu, nie masz kartki. To 2 lata. Nie. To da więcej. W 1816 roku ukazała się opowieść Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmana, Dziadek do orzechu. To ile lat temu? Dodajmy im szansę. Tak, do 9 mamy czas. Lata? No, 201. Niedługo będzie 202. 201 lat. No dobrze, i wiecie co, że od tych 200 lat ta książka jest ciągle czytana. Bez przerwy, przez kolejne pokolenia dzieci, przez waszych rodziców była czytana, przez dziadków na pewno, i pradziadków, i prapra, i praprapra. 200 lat, strasznie długo. To jest tak piękna historia, że nawet jest balet skomponowany przez Piotra Czajkowskiego na motywy. A nawet posłuchamy za chwilę fragmentu. Ale może zapytajmy, panie profesorze, jeżeli ta książka jest aktualna od ponad 2 wieków, to o czym ona opowiada? Że jest tak ważna dla nas, dla naszych dziadków, dla naszych pradziadków była istotna? O czym? Czy macie pomysł? Co jest tak ważnego, co może obchodzić nas wszystkich od całych 200 lat? Że to jest dziadku od orzechów. On miał w ogóle smutny żyłat, bo miał złamaną rękę. No i to tak pociąga 2 pokolenia. Nie, musiało być coś jeszcze uniwersalnego, ja chciałam ważnego. Jeszcze powiedzieć, ale to też na temat, ale nie na temat opowiedzi o tym. Tylko, że ta książka wygląda, no jest nowa, przynajmniej tak wygląda, ale zrobiona na staro ilustrację. No właśnie z tego powodu. A gdybym wam powiedziała, to fajnie, że to jest książka o miłości. Czy miłość jest ważna? Tak. No. Czy miłość jest najważniejsza? Nie. A co jest ważniejsze od miłości? Życie. Ale życie z miłością. Chodzi o tą miłość. Życie z miłością chodzi. Aha. A ja chcę powiedzieć, że kiedyś spytałem mamę, czemu zawsze jest wiele fajnych piosenek jest o miłości. To mama mi odpowiedziała, bo miłość jest najważniejsza. Pięknie ci mama odpowiedziała. Michale, ale twoja odpowiedź taka głęboko filozoficzna, że życie jest ważniejsze, no jest bardzo dająca do myślenia, natomiast cóż jest warte życie bez miłości? Ale chłopcy powiedzieli, życie z miłością. Właśnie, Julek dodał, życie z miłością. Panie profesorze, o miłości jest Dziadek do orzechów. No trochę o miłości, ale też on mówi o bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych sprawach. To jest historia o tym, że mamy Boże Narodzenie, jest choinka i nagle przychodzi do dzieci ojciec chrzestny, który jest przez nich tak naprawdę wcale nie lubiany. On jest brzydki, okropny w ogóle i przynosi wykonane przez siebie zabawki. I te zabawki ożywają. W środku nocy, kiedy dziewczynka idzie spać, zostaje zupełnie sama, zaczyna bić zegar na ścianie. Ten zegar nabiera kształtów, przypomina twarz ojca chrzestnego, no i zaczynają się dziać jakieś potworne rzeczy. Wychodzą ze wszystkich kątów myszy i toczą walkę, w której no właśnie bierze udział i ten dziadek do orzechów, ta figurka, którą dziewczynka dostała od swojego ojca chrzestnego. Bardzo piękna opowieść, która rzeczywiście w dalszych częściach mówi o miłości. Ale miłości ale takiej też, ogólnej, wie pan, bo gdyby nie miłość tej Maryni, to Marynia nie dałaby rady zdjąć tego czaru. Marynia nie dałaby rady, tak, ale ta opowieść mówi też i o wielu, wielu innych rzeczach. Mówi na przykład o tym, że czegoś się bardzo boimy. Mhm. Boimy się tak jak Marynia czy Klara, jak w różnych tłumaczeniach. Tak. Boimy się samotności, boimy się myszy, boimy się środka nocy i Klara musi sama wszystko to przezwyciężyć. I rzeczywiście przezwycięża. Tak, gdzieś tam jest ta siła miłości, która jej pozwala, daje dodatkowy impuls. No ale to jest bardzo, bardzo skomplikowana historia. I ona jest magiczna, cudowna. i bożonarodzeniowa bardzo. Na tyle magiczna i na tyle cudowna, że na bazie tych słów powstała muzyka i ta muzyka też jest ponadczasowa i tej muzyki także słuchają ludzie pod różną szerokością geograficzną, pod każdą szerokością geograficzną. Dziadek do orzechów, balet, feria w dwóch aktach, trzech obrazach. Sztuka po raz pierwszy pokazana została w Petersburgu, w Teatrze Maryjskim. No, według właśnie Dziadka do orzechów pana Hoffmana, a tę muzykę skomponował Piotr Czajkowski. No to cóż, no to niechaj zabrzmi ta muzyka, ten balet wszechczasów. Zajrzy, co tam jest? Ja. Co tam jest? No? No, czarno, pająki. Panie profesorze, a pan co tam widzi? Co ja tam widzę? Lwa, czarownicę i starą szafę. I wcale nie tak czarno, tylko biało, prawda? I nie tak czarno, tylko biało i wiecznie, i śnieżnie, i mroźnie. Mnie to się kojarzy z Narnią. No właśnie, prawda? Znaleźliśmy się w Narni, słuchajcie. Fajnie? Fajnie. Czy genialnie? Dla mnie w tym wieku ten film mimo wszystko jest straszny. Bo ja w ogóle nie oglądałam od początku. Mama mi odpowiedziała. Dowiedziałam się dopiero, jak ta dziewczynka tam wszedła. Spotkała tego koziołka i oni byli tak cicho, bo ta zła wiedźma tam to. To ja się trochę tego przestraszyłem. To było jakoś rok temu. No i mnie to... No się przestraszyłem w tym wieku. Ja myślę, że teraz jakbyś zobaczył, to byś się nie przestraszył. Ile masz lat? 9, wieku 8 lat. 9, no właśnie, każdy rok wiele zmienia. Bardzo poważny wiek, tak? Bardzo poważny wiek. Ale możesz sobie też przeczytać książkę, bardzo piękną. Mam tylko, myślę, z Bulerby. Tyle tylko, że jak znaleźliśmy się w Narni, to jest pewien kłopot, bo tam są... Przecież to jest taki świat, w którym nie ma świąt Bożego Narodzenia. Biała czarownica... Tak zrobiła, że była to wieczna, wieczna zima i nigdy nie było Bożego Narodzenia. No i co zrobicie z tym fantem teraz? No ja się tak cieszę, że my już tu jesteśmy. I wiecie, co widzę? Widzę stojącą latarnię, która rzuca cień na biały, puszysty, niewinny i taki naprawdę dziewiczy śnieg. Widzę lwa, który w oddali się przechadza. Ale ten śnieg wcale nie jest taki niewinny i dziewiczy, bo to wszystko zrobiła zła, biała czarownica. To takie złudzenie, to prawda. No i teraz, tak, no i teraz cała historia lwa, czarownicy i starej szafy, cała historia opowieści z Narni, to jest właśnie historia, która ma przywrócić właściwe miejsce wszystkiemu. Ma także i w tym świecie narnijskim przywrócić Boże Narodzenie. Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia, napisał kiedyś tak. Rok, w którym nie byłoby świąt, byłby rokiem pozbawionym jakiegokolwiek sensu. I dalej rozwijał tę myśl i pisał o tym, że różnego rodzaju obrzędy i rytuały, które nadają rytm naszemu życiu, nadają też temu naszemu życiu smak i sens. I to że w opowieściach z Narni, w tym okrutnym świecie rządzonym przez białą czarownicę, nie ma świąt Bożego Narodzenia. To nie jest tylko taka sobie przygoda czy opowiastka, tylko to naprawdę czegoś bardzo, bardzo istotnego w tym świecie brakuje. I jak sobie oglądamy film albo czytamy cykl opowieści Lewisa, to właśnie doświadczamy tego, jak wygląda świat, w którym nie ma Bożego Narodzenia. Pusto. Pusto i smutno. I smutno. A co zrobilibyście, żeby te święta przywrócić? Co człowiek mógłby zrobić, gdyby zastał taki świat, gdzie nie ma świąt? Ja bym przyszedł do czarownicy i spytał, czemu, jaki ma powód i czy można to zmienić. A gdyby ona ci powiedziała, to jest moja sprawa, jakie mam powody i nie można tego zmienić. Ja odpuściłbym i bym pytała skąd to skutku. Nie myślisz, że przez pytania by zmieniła swoje zdanie? No, każdy człowiek się w końcu ugnie i zgodzi. Ale to nie człowiek, to czarownica, to królowa czarownica, można powiedzieć. Ale każde zwierzę coś się ugnie, jak się uprzesz i będziesz jej tej osobie... Czyli byś ją przekonał po prostu. A być może warto byłoby, nie wiem, rozczulić jej serce? Zrobić coś takiego, żeby ona poczuła, że ma serce? No właśnie. Ale ja myślę, że tak jest, że jeżeli my sami mamy w sobie Boże Narodzenie i w sobie dużo radości świątecznej, to po prostu nią zarażamy innych. To jest trochę tak, że wszystko, co mamy w sobie, promieniuje. Jak sami jesteśmy przesiąknięci czymś złym, to promieniuje na zewnątrz. Zobaczcie, jak bardzo przyjemnie jest wskakiwać do tych poszczególnych opowieści, do tych baśni i mamy taką możliwość, że możemy wskoczyć do której tylko chcemy. Tu tak jest Boże Narodzenie krowy Zosi, proszę bardzo, Basia i Boże Narodzenie. Bardzo piękna książka z cyklu Zofii Staneckiej o Basi. Tak. Te książki o Basi są takimi cieplutkimi opowieściami o tym, co jest dookoła nas. To są książki adresowane do małych dzieci, takich, które jeszcze nie poszły do szkoły albo właśnie dopiero co poszły. Czyli nie takich dorosłych chłopców jak wy, którzy mają po 9 lat, ale takich maluchów, co mają po 8, albo jeszcze lepiej po 7. Ja mam prawie 8. A no widzisz, to dla ciebie jest też bardzo dobra taka historia o Basi, bo to są opowieści, nie tylko ta książka, Basia i Boże Narodzenie, chociaż akurat ta jest świąteczna, ale wszystkie opowieści o Basi z Zofii Staneckiej, to są takie opowieści o zwyczajnym domu, o zwyczajnej rodzinie, o tym, co nas otacza. I za każdym razem, w każdej z tych opowieści jest jakiś ważny problem, jakaś myśl, która po prostu zostaje i która jest niesłychanie ważna. W najnowszej książce Zofii Staneckiej oto jest taka sytuacja, że mieszkający w Polsce ciemnoskóry chłopiec zostaje przez stojącego w kolejce pana bardzo niemiło potraktowany, obrugany. Tak. Ten starszy pan mówi, nie pchaj się czarnuchu. Tak. I tego chłopca to bardzo, bardzo, bardzo ubodło i musiał sobie poradzić z tym trudnym problemem. Zawsze to są takie książki, które mówią o jakichś waszych ważnych sprawach, codziennych sprawach. To nie są baśnie. To są książki o tym, co nas otacza, o tym, gdzie żyjemy. No ale znowu wracamy do najważniejszej sprawy świata. Dobro i zło. Tak. Prawda? A książkę, którą trzymam w dłoni, Basia i Boże Narodzenie, to jest książka, w której pojawia się w tej opowieści piernikowy potwór. I też możemy dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować Wigilię bez udziału mamy. No to byłoby wyzwanie nie lada. Słuchajcie, ostatnia ilustracja Marianny Oklejak, to jest ilustratorka tej serii. Ostatnia ilustracja, zobaczcie, pokazuje nam rodzinę, która stoi sobie przy oknie. Przy choince, bo bez tej choinki, bez tych światełek, bez tej magii nie byłoby... Niczym. O, powiedz proszę. To święto jest niczym. A no właśnie. Stoi chodź. Za dzieci jest kamień, ciekało z nami. Stało kolędę, dla niej zaśpiewamy. Daję kolędę, kolęda. Natalii Sofii Janowski, no miała wtedy 4 latka może, zaśpiewała nam o czym? Słuchaliście uważnie? O świętach. No w ogóle pięknie śpiewa. O, mi się podobało, pięknie. Że pod koniec była perkusja. No tak, bo ty lubisz, jak jest ostrzej, prawda? Mhm. Ale skoro ty mówisz, że pięknie zaśpiewała, to w twoich ustach jest wielki komplement, wiesz? Ja mogę przedstawić tą perkusję. Bardzo ci dziękuję. A ja mogę przedstawić wam bohaterkę kolejnej bożonarodzeniowej książki. Uwaga, zamieniamy się w słuch. Coś mi się zdaje, że udało mi się was zaskoczyć. Bydło. Krowa. No, bydło to krowa. Jak to jest z tymi zwierzętami, Wigilią? Przemawiałam ludzkim głosem, ale to jest o 24. Słuchajcie, a powiedzcie mi, czy wy macie zwierzęta jakieś w domu? Ja miałam od kilkumiesięcznego psa, no bo na wsi był, po prostu przygarnęliśmy go, bo Słuczka urodziła w naszej stodole 4 pieski i 3 już oddaliśmy, a właśnie tego jednego, jedynego w ogóle bardzo czarnego zachowaliśmy. Jak się nazywa? Wieri. I te imiona nadaje Michał, panie profesorze. Masz farta. On ma bardzo, bardzo dużo imion, ale pół dnia by to zajęło. Ale to powiedz, jakie imiona mają jego bracia i siostry, bo nadałeś im wszystkim imiona, z tego tak. Co pamiętam, prawda? Karmelek, Czorek i Rara. Super. Cześć. Pięknie. Fajnie. Julku, a ty masz zwierzę w domu? Nie pamiętam. Mam chomika, dostałam na Mikołajsi. On gadatliwy jest, czy nie? Nie, śmieszny bardzo. Jak są takie najśmieszniejsze filmiki na świecie, to ja bym mógł to wam pokazać. Bo ostatnio zrobiłem moc z dłoni. On wszedł, później tak szybko przebiegł, później się odwrócił, patrzy i był już za. Później tak wychylił głowę, że spadł i to było śmieszne. Słuchajcie, a ma jakieś imię, chomik? Tak, siostra go nazwała, to dziewczynka, jak na pech. Śnieżynka. Śnieżynka. Dlaczego chciałem pech? Nie, bo ja chciałbym chłopca. I jeszcze chciałbym jedno powiedzieć, że chciałbym mieć psa albo kota, ale tata po pierwsze nie chce mieć takich brudów. Po drugie, kiedyś pies go ugryzł w łydkę i ma niefajne wspomnienia. No to trzeba, wiesz, jakoś sobie poradzić z tymi wspomnieniami, ale jest teraz czas świąt, magii. Może jak szepniesz mu do ucha, to się zgodzi. Wątpię. A spróbujesz? Warto. Nie warto? Warto. Warto, nie trać nadziei, człowieku. A wiecie, dlaczego zabrzmiał tutaj odgłos? A wiecie, dlaczego przywitała się z nami krowa przed chwilą? Bo jest chyba w udziale jednej książki. Ładnie powiedziałaś, jest bohaterką książki. 2 książek nawet, które wybraliśmy z panem profesorem, bożonarodzeniowych. Jedna książka to jest Boże Narodzenie Krowy Zosi. I to są zabawne historie o artystce, krowie Zosi, która przemierza świat wzdłuż i wszerz i pokazuje swój talent. Przezabawne, prześmieszne historie. Myślę, że to są takie opowieści, przy których cała rodzina będzie się świetnie bawiła. Pięknie zilustrowane dla właściwie dużych i małych i bardzo, bardzo, bardzo dużych, a nawet bardzo sędziwych i dla bardzo malutkich, bo to są takie wciągające opowiastki o różnych właśnie takich, no można powiedzieć, niestworzonych historyjkach. Niby głupstewka, ale taka mądrość, prawda? Też w tym jest. No tutaj cała orkiestra wybiera się na tournée, ale że jest zima i wielkie śniegi, to zobaczcie, co się dzieje. Wielki wóz, samochód orkiestry zakopuje się w śniegu. Nie zakopuje, no to tylko to dokładnie wygląda. Ale jakby poczekaj, oni jeszcze jadą, to nie widziałeś jeszcze tego. Oni potem się zakopali w śniegu. Nie, ale tam jest takie jakby coś, takie no dobrze, jakby zaokrąglenie. Jak zwał, tak zwał. Ugrzęźli, zakopali. Panie językoznawco. Czy to tożsame? Ugrzęźli i zakopali. No nie, to nie do końca, ale można powiedzieć, można? Że i zakopali się, i ugrzęźli. No to piątka. tak? Ale bardziej na miejscu jest ugrzęźnie. Ale bardziej masz rację, bardzo proszę. W każdym razie, kto przyjedzie, aby ich uratować, w jaki sposób się to stanie i z jakim ogromnym urokiem osobistym krowa Zosia przyjmie tego człowieka, no to już odwołuję się do książki i polecam tę książkę. A druga książka, bożonarodzeniowa, również której bohaterką jest krowa, to jest moja ukochana. To jest książka taka, że o, jak ja ją lubię, Wigilia, mamy mu i pana Wrony. O tyle śmieszne, że pan Wrona trochę taki gderliwy i zrzędliwy myśli o przygotowaniu prezentów na Boże Narodzenie. Tyle, że to są dość charakterystyczne prezenty, bo dla niego samego. A dlaczego on sam dla siebie przygotowuje prezenty? Dlatego, że nie ma przyjaciół. A właśnie. No i boi się tam. Tak, że nie dostanie prezentu, po prostu. Od nikogo. I znowu jest śmiesznie, i znowu jest radośnie i wesoło, bo to są takie wesołe i radosne książki. Chociaż nie wszystkie przecież książki o Bożym Narodzeniu są takie wesołe i radosne. Niektóre są do takiego sobie podumania. Na przykład Liliany Bardijewskiej, śliczna opowieść, tak. Gwiazdka z nieba. Przepiękna. Wspaniała. Opowiastka, historyjka o małym Tomaszku, który miał pluszowego niedźwiadka, misia, taką przytulankę. No i przytulanka poszła sobie w odstawkę, bo przytłumiły ją, zajęły pierwsze miejsce w jego sercu inne zabawki. I to jest właściwie historia tej właśnie trochę takiej porzuconej miłości, która jednak jest, powiedzmy, żebyśmy zachęcili do czytania, która jest jednak miłością, która potem ożyje i wróci. Właściwie to jest w związku z tym cała taka historyjka o tym, że jesteśmy za kogoś odpowiedzialni, że jesteśmy połączeni pewną taką nicią wspólnego przeżywania, no i tak dalej, więc myślę sobie, że to też jest taka właśnie opowieść. Są te śmieszne, bardzo, bardzo śmieszne, takie do śmiania się aż do łez, ale są też takie wzruszające, mądre, głębokie, trochę liryczne, czyli takie własne, poruszające, a trochę też i zabawne miejscami. Jak życie. Aby była radość, musi być trochę smutku, ale jak pan powiedział o małym Tomaszku, to skojarzyło mi się to z małym pastuszkiem. No to przyjrzyjmy się mu z bliska. Był pastuszek, bo na fujarce grał. Może zagrać? No. Teraz, tak? To zaprośmy go. Był pastuszek bosy, zimne noski miał, ale dobry anioł ciepłe butki dał. Wziął pastuszek owcie, pobiegł. Na niebie blask od gwiazd, a na niebie. pastuszek bosy. Szkoda, że pasuje ta pastorałka w tym czasie bożonarodzeniowym tylko i wyłącznie, bo trudno zagrać pastorałkę w maju czy w lipcu, a ja do niej tęsknię. To jest taka muzyka i takie wykonanie, które gdzieś tam zapada w człowieka. Nie wiem, czy panu profesorowi się podobało. Bardzo, ale może to i dobrze, że możemy tylko Boże Narodzenie smakować, słuchać, bo potem, czekać, tak. Potem tęsknimy do tych bardzo, bardzo różnych rzeczy, i do choinki, i do Mikołaja, i do pierniczków, i do książek bożonarodzeniowych, także właśnie. I tych książek, które pamiętamy z własnego dzieciństwa, bo któż z nas nie pamięta Dickensa, opowieści wigilijnej, która przecież gdzieś zapada w pamięć bardzo, bardzo, bardzo silnie, i to ilu już pokoleń, prawda? I w bardzo wielu książkach przecież te opowieści bożonarodzeniowe i ta atmosfera bożonarodzeniowa powraca. W tych książkach dla dzieci są przecież dzieci z Bullerbyn, które przygotowują pierniki i włączają się we wszystkie takie magiczne czynności, prawda? I Gwiazdkowa przygoda Jolanty Hartwig-Sosnowskiej, Jostejna Gordera, Tajemnica Bożego Narodzenia. Może to dla troszkę starszych czytelników, takich no już, którzy nie mają 8 albo 9, no ale mają pewnie z 11, 12 i na pewno też nas słuchają. Bardzo piękna opowieść, bardzo, bardzo mądra, bardzo głęboka i niesłychanie współczesna. Ta tajemnica Bożego Narodzenia to jest trochę taka tajemnica współczesnego świata, zagadka współczesnego świata. Także tych książek no, mamy pełno z tą, którą pani redaktor położyła na samym wierzchu, na samym wierzchu. Mimo, że wielka i ciężka, prawda? Tak, tej sterty książek. Piramidy. Chociaż jest taka, wydawałoby się duża i mogłaby być na samym dole, ale coś skłoniło panią, żeby tam leżała Wigilia Małgorzata. No bo ona blisko serca jest, leży także. Cudowna tak, opowieść, trochę taka, można powiedzieć, na wspak, trochę taka do góry nogami opowieść. Opowieść wcale nie o dzieciach, tylko o... Ale dla dzieci. Ale prawda? Dla dzieci. Tak. Tylko o starej, samotnej kobiecie, ale dla dzieci i z perspektywy dziecka pisana. O starej, samotnej kobiecie, która wcale nie chciała Bożego Narodzenia, chciała być sama, zamykała się przed światem, zamykała swoje drzwi i okna, żeby się z nikim nie kontaktować. No i coś tam pękło w jakiejś chwili. Gdzieś pojawiła się taka potrzeba, żeby być razem. Ja myślę, że to też jest problem współczesnego świata, bo mamy przecież bardzo dużo ludzi, no nazwijmy to seniorów, prawda? Ludzi, którzy są starsi i zupełnie, zupełnie samotni. I warto o nich też myśleć i przede wszystkim rozumieć ich świat. To jest książka, dzięki której możemy zrozumieć świat starego, samotnego człowieka. Bardzo piękna, niesłychanie mądra, do tego jak ślicznie zilustrowana. Polonia Ragazzi. Bologna Nagroda Ragazzi. Najwyższej próby powędrowała w ręce twórców tej książki właśnie za ilustrację. Bologna Ragazzi to jest najbardziej prestiżowa, tak, światowa nagroda za ilustrację w książkach dla dzieci. To rzeczywiście po prostu powalająco Oscar. Piękne. Ale powiedział pan, że coś pękło w sercu tej starszej pani, ale pękło też dlatego, że nastał wieczór wigilijny, ludzie dzielili się sercem, można powiedzieć, bo tak to powinno wyglądać, a ona nie miała z kim. Nie możemy opowiedzieć więcej, bo byśmy zepsuli radość czytania i niespodziankę czytania. Chociaż tutaj tekstu jest stosunkowo niewiele, a bardzo, bardzo wiele myśli, bardzo wiele emocji. Ale rzeczywiście, no właśnie to coś, co pęka, to się dzieje w Boże Narodzenie. I myślę, że bardzo wielu z nas coś tam pęka i niech pęknie. I choć o to właśnie chodzi. Choć na troszeczkę, chociaż na te święta, może się uda do Nowego Roku, a może do Trzech Króli, a może tak troszkę dalej, może coś nas samych pęknie na długo, długo. Bo to jest tak ding-dong, przecież nikogo się nie spodziewa, myśli Małgorzata. Serce zaczyna walić jej w piersiach jak oszalałe, ogarnia ją strach. Boi się tego, co za drzwiami, a być może przyjdzie zmierzyć się ze swoimi lękami, kłopotami, problemami, ale z drugiej strony bardzo czeka, prawda? No to takie bardzo ludzkie, że czasem czekamy i boimy się jednocześnie. I my dzieci, i my dorośli. Bardzo, bardzo dzieci, bardzo, bardzo dorośli. Jesteśmy przecież w końcu tacy sami. Nie wymienimy wszystkich najpiękniejszych bożonarodzeniowych książek świata, ale powiedzmy chociaż o Lotcie, znacie? Astrid Lindgren, dziewczynce szalonej, zwariowanej. Szalonej, zwariowanej, która sprawia mnóstwo kłopotów. Ale to takie, że właśnie w tych, którzy sprawiają mnóstwo kłopotów, także i w tych naszych dzisiejszych rozmówcach radiowych. W tym szaleństwie jest jakaś nadzieja i w tym szaleństwie jest coś niesłychanie ważnego. I to o tym też jest przecież ta Lota z Astrid Lindgren. Tak jak i Madika, prawda? Patrz, Madika, pada śnieg. Jak i wszystkie bohaterki i wszyscy bohaterowie Astrid Lindgren. Jak Noelka musi robić. Tak, Noelka musi robić. Czyśna opowieść Jarosława Mikołajewskiego o świętym Mikołaju. Pięknie wydana książka, która wprowadza by tak powiedzieć, nie bardzo w tego Mikołaja bożonarodzeniowego, ale w tego, jakbyśmy powiedzieli, prawdziwego, tak, prototyp tego świętego Mikołaja sprzed pierwszych. Ja chciałam jeszcze dodać, że jak wspomniano o książce Noelka, to ja sobie przypomniałem, że jak chodziłem na hiszpański, to pamiętam, że po hiszpańsku święty Mikołaj to jest Papa Noel. Tak jak po francusku, bo to są języki romańskie, tak? Tak. Panie profesorze, a gdybyśmy sięgnęli do pana dzieciństwa, do pana świąt Bożego Narodzenia, to te pierwsze, które pan pamięta, to ile pan miał lat wtedy? Och, trudno mi powiedzieć, ale była żywa choinka, na której paliły się autentyczne świeczki, bo wtedy nie było jeszcze tak popularnych lampek elektrycznych, jak są dzisiaj. Wtedy nie mieliśmy lampek elektrycznych, więc paliły się takie, to się nazywały lichtarze, na takich malutkich, przyczepionych takich klapkach, czy takich klamerkach. Do tych klamerek wkładało się malutkie świeczuszki, zapalało. No i rzeczywiście była to naprawdę magiczna choinka, tylko można było bardzo króciutko palić, dlatego że choinka wysychała, z dnia na dzień robiła się coraz bardziej sucha, no i w istocie rzeczy o pożar było łatwo, a jak wieść rodzinna przekazywała, podobno kiedyś się zapaliła choinka, no i o mało co nie doszło w naszym domu do pożaru, ale to pamiętam, właśnie pamiętam tę choinkę z autentycznymi światełkami, takimi żywymi, pachnącymi. Tu były bombki, tam były sobie takie różne inne ozdoby, oczywiście cukierki wisiały, które z bratem zdejmowaliśmy cichaczem z choinki, ale właśnie i te prawdziwe, żywe światełka. Dzisiaj chyba nikt już tego nie pali, no bo przecież są światełka elektryczne, a tamte były bardzo niebezpieczne. Panie profesorze, magia świąt. Czym dla pana są święta Bożego Narodzenia? To bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie właśnie tak naprawdę, odpowiedź trzeba by zacząć od dzieciństwa tak naprawdę, bo święta Bożego Narodzenia to jest taki powrót do dzieciństwa i wszystko, co się przeżyło w dzieciństwie, nagle ożywa. Ożywa taka tajemnica, z którą na co dzień nie mamy przecież do czynienia. Świat wydaje nam się poznawalny, prosty, łatwy, jednowymiarowy, a Boże Narodzenie przynosi coś, czego nam naprawdę w życiu brakuje. Przynosi nam tajemnicę. Coś ważnego się dzieje, coś, co jak byliśmy bardzo mali, to bardzo wierzyliśmy, a potem jak trochę przestaliśmy wierzyć, to wcale ta magia nie zniknęła. I to jest taki czas, kiedy naprawdę obcujemy z taką magią, z zapachami z dzieciństwa, ze smakami z dzieciństwa. Czasem nawet szukamy tych smaków. Jak makowiec jest nie taki, jak był kiedyś, dawno, dawno temu, to trochę jakby nie tak, ale oczywiście próbujemy go, doceniamy, że jest, a piernik też by się chciało, żeby tak smakował jak kiedyś. I nawet się tych właśnie zapachów szuka. Zapachu choinki, tej takiej świeżej z lasu, nie tej plastikowej, która podobno jest bardziej ekologiczna, bo nie trzeba choinek wycinać, a niektórzy mówią, że mniej, bo to się później rozkłada 400 lat. No ale w każdym razie tej prawdziwej, zapach tej prawdziwej choinki. No i wspomniałem o tych światełkach, które gdzieś mi się jeszcze marzą, żeby takie były. Tak naprawdę Boże Narodzenie to jest dla mnie taki magiczny, cudowny czas, kiedy po prostu ożywa dzieciństwo. I to w taki dosłowny sposób. Tak jakbyśmy nagle wsiedli do jakiegoś pociągu na stacji, która się nazywa dziś i teraz i tu. Nagle wsiadamy do takiego pociągu i on nas zabiera. W ułamku sekundy zabiera nas w zupełnie inną przestrzeń, w zupełnie inny świat. Trochę mi szkoda, że nie ma śniegu od wielu, wielu lat na Boże Narodzenie, bo to Boże Narodzenie z mojego dzieciństwa było pełne śniegu i to takiego naprawdę prawdziwego, głębokiego śniegu i sanek, i wiatru, i mrozu. Wygłupów i bałwanów i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie tak naprawdę to jak nie mamy Bożego Narodzenia w sobie, to i choćby śnieg padał, to i tak nie ma to żadnego znaczenia. Trzeba mieć Boże Narodzenie w sobie. To dziecięce Boże Narodzenie, żeby je prawdziwie przeżywać. A żeby je prawdziwie przeżywać, trzeba w dzieciństwie je bardzo, bardzo mocno przeżyć. Inaczej potem nie ma do czego wracać. Ale wiem o tym, że przecież są tacy ludzie, którzy nie mają do czego wracać i są takie dzieci, które mają smutne Boże Narodzenie, więc Życzymy im, żeby śnieżek popadał im troszeczkę za oknem, chociaż tak kap, kap, puk, puk, stuk, stuk, i żeby troszeczkę tego bożonarodzeniowego ciepła gdzieś się przemknęło między progiem a drzwiami, może przez okno, a może od tej choinki, no chociaż troszkę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te słowa pana, zwłaszcza słowa, które mają dotrzeć do tych, którzy nie mają pięknych świąt, a takich dzieci też jest mnóstwo w naszym kraju. No to może zwłaszcza tym dzieciom, tym zagadkowym słuchaczom. Teraz, nie wiem, życzyć będziemy być może jakiegoś bardziej przyjemnego poniedziałku. Niech on będzie wyjątkowy. No to jaki? Jakiego poniedziałku zagadkowy, życzymy? Zagadkowy, świąteczny, z prezentami. Pięknego poniedziałku, zagadkowego, jakiego jeszcze? Uśmiechniętego. O, uśmiechniętego, pogodnego. No i takiego od serca. Zabawnego. O, i z bałwanami śnieżnymi, ze śniegiem. No, normalnie nie wyobrażam sobie tyle zjazdów, tyle wszystkich pięknych chwil na marne, bo nie ma śniegu. O mój Boże. To wszystkie nasze życzenia. Czasem też sypią sztuczny śnieg. To nie to samo. No, tak nie. Tak jak życzenia powinny być prawdziwe, to i śnieg powinien być prawdziwy. Tak. I święta także powinny być prawdziwe. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę prawdziwą, świąteczną wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był profesor Grzegorz Leszczyński, literaturoznawca. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Julku. Nie ma za co. Dziękuję. Jest Misiu? Za co. Ja wiem, że jest za co. Wiem, bardzo ci dziękuję. Wam dziękuję nie tylko za ten wspólnie spędzony czas dzisiaj, ale za wszystkie inne audycje także. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. Składamy najpiękniejsze świąteczne życzenia, a na sam koniec końców rok kolęda i przepiękna pastorałka Ja do Ciebie, Mały Jezu. Do Ciebie, mały Jezu, muszę znaleźć drogę. Gdzie Ty mieszkasz, kto mi powie, w Gdańsku czy w Krakowie? La li, la li, li, gdzie Ty mieszkasz, gdzie? La li, la li, li, powiedz mi. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO.